उठिया यार मनावांगे हर चल मन फूक चलावांगे जद पत्थर राजा पिघलेगा तद मैं कमली दे तो जोग बुलाओ नी मैं कमली कमली